NPO Radio 1. Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland roepen Iran en zijn bondgenoten op om af te zien van een vergeldingsaanval op Israël. De drie landen zijn diep bezorgd over de toegenomen spanningen in de regio en vrezen dat een wapenstilstand verder uit het zicht raakt als Iran een vergeldingsactie uitvoert. Volgens Israëlische inlichtingendiensten zal Iran Israël rechtstreeks aanvallen als vergelding voor de dood van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Die aanval zou in de komende dagen worden uitgevoerd. De arbeidsinspectie onderzoekt een bagageafhandelaar op Eindhoven Airport. Bij Skytanking, het bedrijf dat de bagage doet voor Ryanair, zijn personeelstekorten. Volgens Omroep Brabant staat het personeel onder grote druk en is niet iedereen op de hoogte van de veiligheidsregels. De inspectie heeft het bedrijf eerder al een officiële waarschuwing gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Skytanking. De bagage van 11 vakantievluchten bleef achter in Eindhoven. Een Nederlands slachtoffer van het Duitse hoteldrama is naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Het gaat om een 26-jarige vader van een gezin uit Urk, meldt Omroep Flevoland. Vorige week raakte hij samen met zijn gezin bedolven onder het puin toen een hotel instortte. Bij de introductieweken voor studenten is dit jaar aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. In Utrecht zijn plannen gemaakt om seksisme tegen te gaan. In Groningen en Tilburg kunnen studenten door een slotje aan een tent te hangen aangeven dat ze wederzijdse instemming bij seks belangrijk vinden. De afgelopen jaren kwamen studentenverenigingen regelmatig in het nieuws vanwege incidenten in de kennismakingsweken. De introductiedagen starten vanaf deze week. Het weer, het blijft lang warm. Vannacht komt de temperatuur op veel plekken waarschijnlijk niet onder de 20 graden. Morgen in het oosten nog tropisch, met kans op flinke onweersbuien. In het westen is het koeler, met zo'n 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file bij Tilburg op de A58 van Tilburg naar Breda. Bij Tilburg-Reeshof staat een vrachtwagen met pech en daar is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is bijna 10 minuten. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Nu naar Aldi voor galiumaloem. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens, zoals de nieuwe ProAce City, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. NTR. De komende twee weken doen we het bij Kunststof net even anders. Vanavond is neuroloog Bas Bloem onze eerste zomerkracht en zal hij voor één keer op de stoel van presentator zitten. Zijn gast is een collega-wetenschapper die een grote toekomst ziet in kunst als medicijn. Hier zijn Bas Bloem en Tineke Abma. Kunststof. Dit is toch echt het programma Kunststof, het vaste programma van de NTR over de wereld van kunst, cultuur en media. Maar nee, dit is niet het welbekende geluid van Willemijn Veenhoven, Andrew Makkinga of Frank van der Linden. Dit is de stem van Bas Bloem en ik ben van nature beroepsmatig een neuroloog, hoogleraar, gespecialiseerd in Parkinson aan het Radboud UMC. Vorig jaar was ik te gast bij Frank van der Linden en dat is kennelijk zo goed bevallen dat ik op deze speciale zomereditie als presentator mag optreden. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een hele leuke gast. Daar hoefde ik maar heel kort over na te denken. Professor Dr. Tineke Abma, hoogleraar oudere participatie aan de Universiteit van Leiden en directeur-bestuurder van de Leiden Academy on Vitality and Aging. Welkom, Tineke. Dank, Bas. Voor je ligt de welbekende tegel met een zwarte stift erbij. Je mag alvast gaan nadenken over een mooie passende slogan, spreuk, citaat. Iets wat voor de eeuwigheid hier bij Kunststof wordt verzilverd. We leven nu post-Olympische Spelen. Heel Nederland heeft onttrekkingsverschijnselen. Hoe is het met jou nu? Met mij is het uitstekend. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ik kom net terug uit Berlijn en ga graag met je in gesprek. Heb je een beetje gekeken naar de Olympische Spelen? Ik heb Hassan gekeken op de marathon en haar zien finishen en goud zien behalen. Ja, en dat was heel ontroerend. Ja, nou, voor het geval Nederland onttrekkingsverschijnselen heeft van de Olympische Spelen, dan heb ik vanavond voor u optimale therapie. Want we gaan het hebben over de helende kracht van kunst. En daar weet je heel veel van, Tineke. Eigenlijk heel gek die combinatie kunst en gezondheid. Want eigenlijk zijn dat toch twee hele andere werelden. Gezondheidszorg is een beetje regeltjes, protocollen. En kunst is wars, eigenzinnig, dwarsliggend misschien wel. Creatief in ieder geval. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Ja, het zijn twee verschillende werelden. En werelden die allebei gericht zijn uiteindelijk op ons welbevinden en kwaliteit van leven. En daar kunnen ze elkaar ook ontmoeten. Dus kunst die stimuleert onze creativiteit, zorgt voor expressie, prikkelt de verbeelding en draagt eigenlijk daarmee ook bij aan ons algemene welbevinden. En zorg is uiteindelijk ook gericht op brede gezondheid. Dus daar ontmoeten die twee elkaar. Als je nou de luisteraar eens even moet overtuigen, geef nou eens één mooi tot de verbeelding sprekend voorbeeld. Dat je zegt, ja, dat nou heb ik iedereen om. Nou, een prachtig voorbeeld is muzikanten die aan het bed van oudere patiënten komen spelen die net geopereerd zijn. En je kan je voorstellen, die patiënten die zijn gestrest, die zijn onzeker over, ja, hoe komt het nu? Misschien hebben ze pijn. En als die muzikanten vragen van, goh, kan ik iets voor u spelen? bijvoorbeeld een landschap waar u van houdt. Je kan je voorstellen, en dat is ook bewezen, wetenschappelijk gezien, dat dat de stress reduceert, dat mensen minder pijn hebben, dat ze eigenlijk veel tevredener zijn over die ziekenhuisopname en dat ze ook eerder worden ontslagen. Dus je kunt daar echt aan zien dat kunst draagt gewoon echt bij aan de gezondheid van mensen op dat moment. Nou, klink jij alsof je totaal overtuigd bent. Je hebt het over wetenschappelijk bewijs en eigenlijk zou heel Nederland aan de kunst moeten en dan zouden we gezonder zijn. En toch is dat nog helemaal nog niet zo logisch. Sterker nog, er is zelfs een leerstoel voor nodig. Want jij hebt vandaag om meerdere redenen een bijzondere dag. Kun je ons eens even meenemen in wat er voor bijzonders vandaag gebeurd is? Ja, het is vandaag een hele bijzondere feestelijke dag. Want ik ben benoemd tot hoogleraar kunst en zorg per 1 september aan de Erasmus Universiteit. Gefeliciteerd. Dankjewel, Bas. Hoogleraar kunst en zorg. Klopt. Is dat nodig? Kennelijk wel, want heel veel mensen voelen intuïtief natuurlijk wel aan van dat kunst, creativiteit, het hoeft niet kunst met een grote K, maar ook creativiteit, meer in de alledaagse zin van het woord, dat kan bijdragen aan dat je je beter voelt, meer ontspannen. Maar het wetenschappelijke bewijs daarvoor, dat stapelt zich wel op. Maar er is wel meer onderzoek nog nodig om dat argument nog veel steviger te maken. En daar is ook die leerstoel voor bedoeld. Om die bewijslast verder op te bouwen. En ook die inzichten verder te verspreiden en verbreden. Als we nou 5 jaar verder zijn. Een leerstoel is in principe eerst voor 5 jaar. Dan moet je maar eens bewijzen dat dat allemaal wat oplevert. Wanneer is die leerstoel voor jou geslaagd? Als we nou over 5 jaar dit gesprek hebben en we kijken terug, wat heb je dan bereikt? Ik zou willen dat kunst is nu vaak toch iets van bevlogen kunstenaars. Een muzikant die denkt van maar ik kan ook iets betekenen voor mensen met dementie. Of een theatermaker die denkt, ik ga kunst maken samen met de ouders. Vaak bevlogen individuen die dat doen. Maar die elke keer weer moeten knokken om subsidies. Als de subsidie dan afloopt, dan loopt ook het project weer af. Dus het is heel fragmentarisch, afhankelijk van individuen. En je wilt eigenlijk, gezien de positieve effecten op de gezondheid, dat het eigenlijk veel meer verduurzaamd raakt in de praktijk. Dus dat het onderdeel wordt van de praktijk in de zorg. Dus over 5 jaar is kunst onderdeel van het verzekerde pakket? Zijn we zover, denk je? Daar willen we wel naartoe werken. Of daar zou ik wel naartoe willen werken. Dat het inderdaad niet meer van ad hoc financiering afhankelijk is, maar dat zorgverzekeraars ook bereid zijn om bepaalde activiteiten te vergoeden. Denk aan bijvoorbeeld de Friesland verzekeraar die ook bereid is om dans voor mensen met Parkinson te vergoeden. Nou, eigenlijk zou je dat in den brede willen, dus ook voor andere diagnoses. En je zou eigenlijk ook willen dat bijvoorbeeld gemeenten via de wet op de maatschappelijke ondersteuning ook dit mogelijk gaan maken. Nou, dat voorbeeld van dansen van mensen met Parkinson is wel heel erg mooi. Hè? Want het klopt, hè? De Frieslandverzekeraar heeft besloten dat te vergoeden. En ik plaatste daar zelf een bericht over op X, op het voormalige Twitter. En toen vielen de anti-kwakzalvers over mij heen. Want die zeiden, ga je nou proberen dans de gezondheidszorg in te trekken? Terwijl het interessant is, in mijn beleving, hou je mensen juist uit het ziekenhuis door ze te laten dansen. En toch? Klopt. Zeker bij dans is er gewoon heel veel al onderzocht wat dat voor effect heeft op de lichamelijke fysieke gezondheid van mensen met Parkinson. Hè. Voor mensen die de ziekte niet kennen, heeft effect op het bewegingsapparaat, op het lopen, het spreken, mensen trillen. En die muziek en de dans, het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Ik werk met Mark Flemmix, die heeft vrij jong Parkinson gekregen. En als je hem ziet nadat hij veel heeft gedanst, dan is hij soepeler, hij spreekt makkelijker. ja, zijn stemming verbetert erdoor. Hij zegt van ja, dat lichaam is niet langer de vijand. Ik laak als het ware bevrijd uit dat harnas. Ja, het is zo evident. Het is zo ongelooflijk wat er met die man gebeurt. Dus ja, ik snap wel dat Friesland dat wil vergoeden. Ja. Dat is gewoon, de kwaliteit van leven van mensen neemt zo toe. En daarmee kun je natuurlijk ook, zeg maar, zorgkosten kan je uitstellen. Want mensen hoeven gewoon minder snel naar een dokter. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid verder over hebben. Maar ik wil even terug naar de jonge Tineke. Het valt me trouwens wel op, je had het net over bevlogen kunstenaars. Nou, die bevlogenheid is jou volgens mij ook niet vreemd. Dat zal de luisteraar ook wel doorhebben. We gaan eens even terug naar de jonge Tineke. Ik kan me voorstellen dat bij het rondje op de kleuterschool, toen er werd gevraagd naar toekomstige beroepen, en daar zei er eentje dierenarts en daar zei er een misschien architect, dat de jonge Tineke zei, ik denk niet dat jij zei, ik wil hoogleraar kunst en gezondheid worden. Je bent begonnen als verpleegkundige. En ik was eigenlijk wel benieuwd. Hè? Heel veel collega's, studenten in de collegezaal, die hebben vaak een muze in hun leven. Hè? Mm. Mijn moeder had multiple sclerose en daarom ben ik niet alleen dokter geworden, ik ben neuroloog geworden. Heb jij zo'n muze in jouw leven die jou op dat pad van de geneeskunst gezet heeft? Het pad van de geneeskunst. En ik gebruik dat woord bewust, geneeskunst. Ja. Ik weet niet anders dan dat ik als meisje zat te tekenen. Ik was gewoon uren aan het tekenen. En ik kon me daar helemaal in verliezen. Kon daarin dromen. Kon mijn fantasie daarin kwijt. Ik herinner me nog dat ik een hele serie, die heb ik ook nog, maar mijn moeder bewaarde die tekeningen ook, dat ik een hele serie had gemaakt. En dat noemde ik De Wereld. En dat is een super kleurrijk, aan elkaar geplakte rij van tekeningen, waarin ik fantaseer over hoe de wereld zou kunnen zijn. En ik zie je zitten, Tineke. Maar dat is niet het pad wat leidt tot verpleegkundige, toch? Dan had je eerder tekenaar moeten worden. Dat heb ik ook wel overwogen. Dus toen ik met de middelbare klaar was, toen zat ik ook echt te twijfelen van, ga ik naar de kunstacademie? Ik had ook tekenen gedaan, zeg maar, als eindexamenvak. Was ik ook best goed in. Of ga ik verpleegkunde doen? En ja, dan ga je het ook hebben over van hoe kom je rond van de kunsten? En dan, dat is natuurlijk sappelen. Dat is gewoon, het is lastig. Dus was verpleegkundige iets meer de rationele keuze? Dat was waarschijnlijk iets meer de rationele keuze, inderdaad. En hoe lang heb je gewerkt als op de werkvloer? Ik heb nooit gewerkt. Ik heb wel stage gelopen. Ik heb HBO verpleegkunde gedaan. En op dat moment werd ik eigenlijk verliefd op het leren. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dus ik ben echt super nieuwsgierig. Ik wil elke keer weer nieuwe gebieden verkennen, nieuwe ervaringen opdoen. Dus ik was gewoon niet klaar met leren. En zo ben ik doorgegaan. En hoe was het voor jou om als jonge verpleegkundige door dat ziekenhuis te lopen? Ik weet van mezelf dat ik toen mijn moeder werd opgenomen voor die MS en dat ik door dat ziekenhuis liep met die dokters met die strenge witte jassen en het rook naar jodium, dat ik toen al dacht, dat moet anders kunnen. Ik weet dat je ook bijvoorbeeld je hart maakt voor kunst in het ziekenhuis. Mm-hmm. Kun je er iets over vertellen? Wat doet dat met dokters, verpleegkundigen, misschien wel met patiënten ook? Dat is wel leuk dat je dat nu, zo vraagt. Want ik heb de afgelopen jaren vrij nauw samengewerkt met Sandrine van Noord, kunstcurator van het LUMC. Die hebben een hele grote collectie, iets van 3600 werken. En zij vraagt zich ook af van dat hele ziekenhuis hangt vol. Hè, in de wandelgangen, in de wachtkamers, op allerlei plekken hangt kunst. Maar zij vroeg zich ook af van, wat doet dat eigenlijk met patiënten en naasten? Want het is niet alleen maar franje. Het is niet alleen maar luxe. En de afgelopen jaren hebben we daar ook echt onderzoek naar gedaan. Dus hebben we met heel veel patiënten en naasten gesproken. En er zijn eigenlijk drie belangrijke thema's die verband houden met ziekenhuis, zeg maar de ruimtelijke context van het ziekenhuis. Dat is natuurlijk witte gangen, lange gangen. Je raakt snel de weg kwijt. En mensen zeggen van die kunst, die geeft me weer een gevoel van thuis. Die maakt eigenlijk de verbinding met die buitenwereld. Ik zie een picknick, ik zie een bos. Vaak is het ook een ankerpunt voor mensen om te navigeren door het ziekenhuis. Heel beroemd in LUMC is de Homunculus Loxodontis. Leg eens even uit. Ja, dat is een groot beeld. Een soort van zittende Boeddha/olifant. Heel grappig om te zien. Die zit daar, zeg maar, in de hal van het ziekenhuis. En dat is een supergeliefd object. Kinderen gaan er naartoe, patiënten gaan erheen. Die fotograferen zichzelf met dat beeld. Ja, de mensen zijn er dol op. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat dat een anker wordt. Dus dat is een anker. Dus het thuisgevoel, het anker. Maar ook, kunst biedt ook afleiding. Want je bent natuurlijk, het is spannend om in het ziekenhuis te zijn. Je hebt wat onder de leden, je weet niet wat. Hoe gaat die behandeling aanslaan? En door die kunst raak je even afgeleid van al die angst en onzekerheid. En ja, dat geeft positieve emoties. Positief, dat geloof ik direct. En tegelijkertijd, als je kunst nou als een geneesmiddel zou beschouwen. Hè? En een geneesmiddel wordt vergoed door verzekeraars. Als ze weten dat het werkt, wat de dosis is, maar ook wat de bijwerkingen zijn. En het grappige is, we hebben in ons eigen Parkinson-centrum in het Radboud, hebben we kunst van mensen met Parkinson aan de muren hangen. En onder andere een vrouw die haar eigen progressie geschilderd heeft. Mm. Van een vitale vrouw naar gebogen postuur. Ja. Lopen met een rollator tot liggend in een verpleeghuis. Mm-hmm. En heel veel van mijn collega's vonden dat aanstootgevend. Mm-hmm. Een bijwerking van kunst. Mm-hmm. Is dat heel gek gezegd, dat kunst bijvoorbeeld in een ziekenhuis, maar in bredere zin ook bijwerkingen kan hebben, negatief effect? Is het alleen maar halleluja? En is dit een schadeloze therapie? Of kan er ook negatief iets zijn? Nou, ik denk dat je wel, zeker in een ziekenhuiscontext, ook, overwegingen meeneemt in de zin van, kan dit heel erg verontrustend zijn? Had je dat gehoord in die interviews, in die gesprekken die je gevoerd hebt? Nou, dat is vooral iets wat ik ook van de kunstcurator heb gehoord. Dat zij altijd ook nadenkt over, ja, is dit aanstootgevend of is dit verontrustend? Dus ze kan daar niet alles op hangen. Dat doet ze niet. En kunst heeft ook vaak een randje. En daarom moet is het vaak ook goede kunst. Hè? Ja. Dus het heeft ook een zekere ambiguïteit. Daarmee zet het ook tot denken aan. Maar het is een fine line. Ja, zeker. Ja. Ja. En het is ook heel persoonlijk. Hè? Het is super persoonlijk natuurlijk. Beauty is in the eye of the beholder. Dus wat de een, kunstcurator vertelt van ook bijvoorbeeld, ze heeft daar nu in het kader van inclusiviteit en diversiteit veel werken ook met, waarop je mensen met een andere culturele achtergrond ziet. Nou, sommige mensen zijn daar niet van gediend. Ja, daar wordt gewoon op gespuugd. Nee, en je hebt het nu heel veel over beeldende kunst. Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien het spelen van een opera. Kun je iets vertellen over de helende werking van muziek? Zeker. Misschien iets uit persoonlijke sfeer of eigen ervaringen? Ja, zeker. Mijn vader heeft dementie. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een ziekte die toch nog omgeven is met taboe en stigma. Dus ik zag ook aan hem van dat kan ook leiden tot sociaal isolement, tot zich terugtrekken, gevoelens van schaamte over wat je niet meer kan. Je kan niet meer koffie zetten, je kan op een gegeven moment je schoenen misschien niet meer vastmaken. En een van mijn ooms die zei op een gegeven moment tegen hem van, ik zing bij de Freulesjongers, een shantykoor. Heb je zin om mee te gaan? Mijn vader heeft nooit gezongen, maar het leek hem wel gezellig. Dus elke donderdagavond, mijn vader vergeet een heleboel, maar elke donderdagavond, dat weet hij precies, gaat hij zingen. En ja, het is ongelooflijk wat er dan met hem gebeurt. Het is een hele kleine man geworden, maar dan staat hij daar tussen die ja, forse kerels met zware stemmen. En dan zie je mijn vader gewoon opgetild worden. En dan zie je hem gaan stralen. En hoe lang duren die effecten? Hoe lang heeft hij daar baat bij? Nou, hij komt sowieso heel, zeg maar, opgewekt thuis. En dat heeft meteen een effect op mijn moeder. Want die zegt van ja, anders dan had hij deze avond in de stoel zitten suffen. Ja. Nu komt hij terug. Hij maakt mijn moeder blij. Mijn moeder maakt hem weer blij. Ja, die effecten die houden gewoon echt wel dagen aan. En hoe kijkt de kersverse professor Dr. Tineke Atma aan tegen dat soort effecten bij jouw vader? Nou, mijn vader is een verhaal van een individu. Maar je ziet natuurlijk, als je dat gaat bestuderen, dat het zingen en het zingen in een koor, dat zeker voor mensen met dementie heel activerend is. En ook weer zin aan het leven geeft. Hè? En ook de... Ja, de sociale inbedding die daardoor ontstaat. Het gevoel van ik kan nog iets. Hè? Want dat is natuurlijk wat vaak mensen met dementie. Ik kan een heleboel niet meer. Wie ben ik dan nog? Ja, maar je kunt wel zingen. Ja. En je kunt onderdeel zijn van dat koor. En je kunt optreden. Want dat doen ze ook. Je kunt optreden. En dat... Dan lees je dus ook in de medische literatuur van ja, dat kan ook de cognitieve achteruitgang vertragen. He, dus het werkt op heel veel terreinen. Dat vind ik van kunst ook zo interessant. Het is niet van het werkt alleen maar fysiek gezien. Nee, het werkt op die hersenen in. Dan raak ik dan helemaal... Nou, daar weet jij natuurlijk alles van. Maar dan raak ik er ook wel geïnteresseerd van. Hoe werkt dat in die hersenen? Dat hij in één keer die liedjes weer herkent. Ja. Weet je wel, dat is hij herkent. Kan hij ook dingen onthouden dan? Dat is natuurlijk een probleem bij Alzheimer. Hè, dat de imprinting gestoord is. Ja, kijk, als het natuurlijk bekende liedjes zijn, dan is dat ergens opgeslagen en dan komt dat eigenlijk heel snel terug. Maar als het natuurlijk nieuwe liedjes zijn, ja, dan vraagt het natuurlijk wel heel veel repetitie om dat ook, om dat weer opnieuw te kunnen imprenten, ja, als het ware. Maar goed, ik heb wel gelezen ook in de literatuur dat het toch ook, zeg maar, ook voor het geheugen wel goed is dat. Ja, getriggerd wordt die hersenen. Het heeft iets met neuroplasticiteit te maken. Zeker, in de hersenen. Dat is meer mijn vak. Dat is jouw vak, maar niet inderdaad. Vandaag. Nee. Maar Tineke, de professor Atma is onder de indruk van die effecten bij haar vader. Hoe is het voor dochter Tineke om dat te zien? Heel ontroerend. Want het is je vader en je wil dat hij zo verwaardig mogelijk en zo goed mogelijk, zeg maar, kan doorleven. En tegelijkertijd die rotziekte. En als je dan ziet hoe blij als een kind eigenlijk hij hiervan wordt. En hoe hij daar dan elke keer weer over vertelt. En ja, dat doet natuurlijk heel veel emotioneel voor mij. Ja. En terecht, en dat begrijp ik ook. Hey, en is dit een koor speciaal voor mensen met Alzheimer? En moet dat ook in jouw beleving? Of moet je dan juist meedoen met een koor met andere mensen die niet ziek zijn? Wat ik een heel mooi initiatief vind, is het Participatiekoor. Dat is een initiatief van Erik Zwiers. En hij koppelt mensen met dementie aan wat hij noemt mantelzangers. Dus dat zijn mensen zonder dementie. En die trekken als het ware in duo's met elkaar op. Die repeteren ook in duo's. En die buddy of die mantelzanger is een soort van stille steunstructuur eigenlijk. Die dus eigenlijk de persoon met dementie in staat stelt om daar te floreren, zou je kunnen zeggen. En het mooie is dat daar vaak dan ook weer vriendschappen eigenlijk ontstaan. Hè? In dat samen zingen die stemmen die samen gaan. Dat is ook heel betekenisvol voor die mantelzanger. Ja. Nou, we hebben het over muziek. We hebben het over samen zingen. Je hebt ook iets meegebracht wat daar nou bij aansluit. Wat heb je uitgekozen en waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar Laat Me, uitgevoerd door Ramses Shaffy samen met Lisbeth List en Alderliefde. En het is het laatste optreden van Ramses Shaffy. Hij heeft op dat moment Alzheimer. Maar hij heeft tot eigenlijk aan zijn dood heeft hij muziek gemaakt en heeft hij gezongen. Laten we gaan luisteren. Laat me, Prachtig. Over kunst valt niet te twisten. En over Ramses Shaffi valt al helemaal niet te twisten. Schitterend dit. Wij zitten hier met kippenvel, dames en heren. Maar we gaan nu even door naar de hoogtepunten uit het nieuws. Gelezen door Michiel van der Velden. NPO Radio 1. In Barneveld is afgelopen weekend een jong kind een nacht lang ontvoerd geweest. Het kind werd vrijdagnacht meegenomen uit een huis. Zaterdag pakte de politie 3 mensen op. 1 van hen zit nog vast. De politie wil niets zeggen over zijn relatie tot de ouders van het kind. De arbeidsinspectie onderzoekt personeelstekorten bij een bagageafhandelaar op Eindhoven Airport. Volgens Omroep Brabant staat het personeel onder zeer hoge druk. Afgelopen weekend ging het mis. Toen vertrokken 11 vakantievluchten zonder bagage. De organisatie van het Eurovisie Songfestival blijft erbij dat Joost Klein terecht is gedisqualificeerd. Ook nu duidelijk is dat hij in Zweden niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Volgens de organisatie staat het strafrechtelijk onderzoek los van de eigen regels van het Songfestival. En de GGD Zeeland vraagt inwoners om tot eind augustus geen euthanasie in te plannen. Er is een tekort aan forensisch artsen die nodig zijn om het lichaam te onderzoeken na de euthanasie, schrijft Omroep Zeeland. Alleen als het echt noodzakelijk is, kan een beroep worden gedaan op forensisch artsen in Brabant. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn een paar problemen op de A58. Er is een ongeluk gebeurd van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij de afrit Capelle. Vanaf knooppunt De Poel is de vertraging opgelopen tot bijna een half uur. Ook op de A58, maar dan van Tilburg naar Breda, staat file bij Tilburg. 10 minuten oponthoud daar door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Kunststof. Je bent terug bij Kunststof, het programma over kunst, cultuur en media. Mijn naam is Bas Bloem, uw gastpresentator voor vanavond. En ik heb de eer dit programma voor 1 keertje te mogen presenteren. Mijn gast vanavond is Tineke Abma, hoogleraar oudere participatie en kersverse hoogleraar kunst en gezondheid. We spraken het eerste half uur over de wonderlijke en veelzijdige interactie tussen kunst en gezondheid. Daarover later meer. Maar we gaan eerst nog luisteren naar een prachtig muzikaal intermezzo. Ik zat een keer op een hotelkamer te luisteren naar Birdie Belgium. Dat is het alter ego van Berdien uit België. Dat is een Vlaamse singer-songwriter die een lied heeft gemaakt over haar moeder met Parkinson. Ik zat dat nummer in mijn uppie te luisteren en de tranen biggelden over mijn wangen. En ik dacht, Bas, stel je niet aan. Dus ik speel het nog een keer af, weer janken. Ik speel het een derde keer af, weer tranen. Dus toen ik gevraagd werd op te treden als gastpresentator, dacht ik, we moeten Birdie hier in de studio hebben. En luistert en geniet u mee live in de studio, Birdie Belgium. Can't sit still, can't walk, and sometimes she runs the stairs up and down. Suddenly she's stuck, no turning, no movement. It's done and it's hard to see. Proud woman, you don't want people to judge. Let them stare, yeah, let them talk. You're the bravest woman I know, and I'm proud you're my mom. But it's hard to see the pain in your eyes, confusion that it's you. Thing inside will slowly take you away. Oh, oh, oh, oh, away from us. Your body freezes up while your mouth shakes away. So much you wanna tell me and nothing you can say. I lay next to you, we're staring outside. Tears roll over your face and I can feel you're giving up. So it's hard to see the pain in your eyes. Confusion that it's you and you still try. It's hard to see that this thing inside slowly takes you away. Wauw. Nou, er wordt geklapt hier in de studio, hoor, dames en heren. En ik heb zin om mee te klappen, Berdien. Fantastisch. Mag ik jou vragen, Berdien? Een logische vraag is, waarom dit lied? Is dit voor jou ook een stukje therapie misschien? Ja, absoluut. Ik ben een 6 jaar geleden naar Australië vertrokken. En ik ben 4 jaar weg geweest in plaats van 6 maanden. En toen ik na 4 jaar terugkwam, weten dat mijn moeder uiteraard Parkinson had, was het heel moeilijk om die 4 jaar in achteruitgang te processen. Want je verwacht wel achteruitgang, maar er is veel meer achteruitgang dan je verwacht. En ik heb deze weken mij enorm geïsoleerd van mijn leefwereld. En toen heb ik dat nummer geschreven om het eigenlijk te verwerken. Ook uit een schuldgevoel, maar vooral uit pijn om te zien hoeveel lijden dat mijn moeder heeft. Hoe is het met je moeder nu? Ik denk het beste antwoord dat ik daar altijd kan op geven is, ze doet elke dag haar best en ze pakt 1 dag per keer. En ze is trots, hè? Ze is 4 op u, hè, zeggen jullie in Vlaanderen. Ja. Ze is 4. Ze is 4, ja. Fijn. Je gaat een single opnemen. Wanneer kunnen de luisteraars dat verwachten? Ja, wanneer kunnen ze dat verwachten, Bas? Ja, we gaan daar samen een mooie clip bij maken. Hè? En zullen we zeggen dat dat Wereld Parkinsondag, 11 april 2025... Ja, dat lijkt mij fantastisch. Kunnen mensen naar uitkijken. Berdien, ik wil je ontzettend bedanken voor je optreden. Heel veel liefde en gezondheid en beterschap voor je moeder. Hartelijk dank. Tieneke, jij hoort het voor het eerst. Wat doet het met jou? Het woord veroordelen, to be judged, dat bleef bij mij hangen. En dat resoneerde met ervaringen van mensen met Parkinson die vaak ook aangeven van, ja, ik word versleten voor alcoholist. Of mensen kijken me niet meer aan. Of denken dat ik geen emoties heb vanwege de pokerface. Dus de maatschappelijke veroordeling, dat trof me even in dit lied. En heel mooi hoe kunst, zeg maar, ook. En dat doet zij, denk ik, op een hele mooie manier ook. Ons begrip kan vergroten. En ook onze empathie voor mensen die, voor mensen zoals haar moeder met Parkinson. Ja, ja, we hadden het over het heden effect, hè, wat het voor Berdien zelf had. Het riep ineens bij mij de vraag op, zijn kunstenaars gezonder? Want als kunst echt gezond is, dan zouden de kunstenaars de gezondste mensen op aarde moeten zijn? Nou, dat is wel een leuke vraag. Kijk, er zijn heel veel kunstenaars op leeftijd die nooit met pensioen gaan. Die blijven kunst maken. Mm-hmm. Denk aan Louise Bourgeois, die toch nog op haar 96ste, samen met een fotograaf Alex van Gelder, een boek maakte, Mumbling Beauty, waarbij zij de regie had over hoe zij gefotografeerd wilde worden. Dus de creativiteit en de vindingrijkheid, die blijft ze tot op hoge leeftijd aanboren. En ze ervaren ook een hele grote mate van zingeving. Want ze hebben ja, eigenlijk gewoon een doel in hun leven. Elke keer weer ja, opnieuw kunst maken. Dus je ziet heel veel kunstenaars. Nou, Ramses Shaffy is natuurlijk ook een voorbeeld. Mensen die, ja, die blijven doorgaan. Hebben gewoon heel veel ervaren heel veel zin en doel in hun leven. Ja, dat is natuurlijk onderdeel van gezondheid ja, ook. Je noemt dat woord zin. Hè? En het raakt ook een beetje aan zingeving, hè? Want het kunstbedrijf is zingeving. En dat raakt weer aan de vraag, wat is nou het werkingsmechanisme? Want je zou kunnen zeggen, ja, iemand die lekker in de natuur gaat wandelen, dat is ook zingeving en dat is ook ontspannend. Of ik doe mindfulness training. Is er iets intrinsieks, specifieks, unieks aan het werkingsmechanisme van kunst wat het anders maakt? Hoe werkt dat nou? Waarom werkt het? Dat wil je toch snappen? Zeker. En daar is ook nog niet zoveel over bekend. Dus daarom is die leerstoel ook heel belangrijk. De leerstoel, dames en heren, kunst en gezondheid aan de Erasmus Universiteit. Samen met Cordaan en Museum van de Geest. Ja, wat is Cordaan? Cordaan is een grote organisatie voor langdurende zorg. Voor ouderen en mensen met psychiatrische beperkingen. En zij hebben al heel lang, zeg maar, kunst verankerd in hun beleid. Dus ze programmeren echt kunst. Een heel mooi voorbeeld is Kunst aan Huis. Dat noemen ze het ambulante kunstteam. Dus je bent ziek, je kan niet naar het verpleeghuis komen en dan matchen ze jou met een kunstenaar. Die komt bij jou thuis en dan ga je samen een werk maken. Dus Cordaan was al overtuigd dat kunst leidt tot gezondere mensen en waarschijnlijk tot minder druk op het zorgstelsel. Ja, zij zien gewoon letterlijk mensen opknappen. En zij zeggen van ja, als het zo goed werkt, waarom wordt het dan niet veel breder vergoed? Dus zij willen die leerstoel om gewoon meer bewijslast te creëren, zodat ze die verzekeraars en die gemeenten kunnen overtuigen. Ja. En Museum van de Geest, die wil vooral ook dat kunst, zeg maar, veel breder toegankelijk wordt. Ja, Museum van de Geest, de andere founding father van de leerstoel. En voor de luisteraars toch wel leuk om te weten dat er in Museum van de Geest vanaf september een tentoonstelling is over kunst en gezondheid. Wat, als mensen daar naartoe gaan, wat kunnen ze verwachten? Ja, het is een super tof museum. Echt het bezoeken waard. In een oud psychiatrisch ziekenhuis uit de 16e eeuw. Met heel veel persoonlijke verhalen, heel veel mooie kunst. En zij hebben eigenlijk de omslag gemaakt. Ze waren eigenlijk een museum wat ging over de geschiedenis van de psychiatrie. Met best wel enge dingen zoals de isoleer en elektroshock en dat soort griezelige dingen. Maar ze hebben de omslag gemaakt en zijn zich helemaal gaan richten op mentale gezondheid. En ze nodigden de bezoeker eigenlijk uit om op een hele open manier zeg maar te verkennen, ja, hoe werkt onze geest? En heb je ooit een normaal mens ontmoet? Dat is een van die posters uit de jaren 70, die hangt daar dan groot ook in dat museum. Dus aanrader voor de herfst. Ja, ze zijn ook museum van het jaar geworden in 2022. Kijk. Dus ja, echt een heel mooi interactief in museum. In Haarlem, dames en heren, Museum van de Geest en aanrader. Maar ik heb je eventjes af de hoek gelaten, want we hadden het over dat werkingsmechanisme. Ja. En toen zei je, dat is nog weinig bekend. Maar we moeten toch wel iets snappen. Want ik zei al, als je kunst als geneesmiddel wil beschouwen, dan wil je iets weten over de dosis, over de, gaan we het ook nog over hebben, over de effecten, maar ook over het werkingsmechanisme. Dus wat doet het met je brein, met je gezondheid, met je lijf? Ja, nou, ik denk dat we dat, zeg maar, eigenlijk moeten benaderen vanuit complexiteitsdenken. Dat er niet zo, dat kunst werkt niet zoals een pilletje, zeg maar. Van er is een oorzaak en een gevolg en je haakt op die oorzaak aan en dan heeft het direct een gevolg. Het werkt op heel veel verschillende manieren, wat ik eigenlijk al zei. Het werkt in op het brein, het werkt in op je welbevinden, het werkt in op je lichaam. Vooral ook op je emoties. Jij gaf al aan dat lied, dat brengt me tot tranen. Ja, heel veel kunst beroert je zonder dat je daarover nadenkt. Heb je in één keer kippenvel of lopen de tranen over je wangen? Dus die affecten, die vormen daar zeker een onderdeel van. Maar ja, er gebeuren ook dingen in je hersenen met hormonen en gelukstofjes. Dus het is volgens mij, ja, zeg maar op verschillende gebieden dat het inwerkt. En we moeten ook niet, denk ik, proberen om daar een soort van één logische, lineaire verklaring voor te vinden. Nee, dat... Maar dus echt kijken van hoe dat op verschillende. Maar het een beetje ontrafelen is wel onderdeel van jouw leerstoel. Zeker, je wilde wel, zeker. Ja. En moeten we daarbij nog een onderscheid maken tussen het maken van kunst en het ondergaan van kunst? Dus bijvoorbeeld een museumbezoek, het luisteren naar een concert. Ja. Ik kan me voorstellen, en ik weet dat die discussie bijvoorbeeld op sociale media best wel leeft, dat mensen zeggen, ja, kunst als therapie. Hè, dus bijvoorbeeld met alle respect, jouw vader in het koor. Maar dat is creatieve therapie, dat is helemaal geen kunst, dat is creatieve therapie. Kun je daar iets? Hebben die mensen een punt als ze dat zeggen? Ik heb in 2019 een grote opdracht gekregen van SONMW. Dat is een fonds voor medisch wetenschappelijk onderzoek. En toen hebben we best een grootschalige studie gedaan met 19 initiatieven. Dus allerlei kunstvormen, theater, dans, muziek en kunstprogramma's. En toen hebben we ook naar die werkzame mechanismen gekeken. En een van de kerndingen die daaruit kwam was toch participatie. Dus het zelf deelnemen, het zelf maken, is een heel belangrijk verklarend mechanisme. En als je daar nou niks mee hebt, is het zinvol om vaker naar het Rijksmuseum te gaan? Of het zeker. Vast? En ja. Dat gevoel hebben we en dat delen we. Daarom zitten we hier met z'n tweeën. Maar is daar bewijs voor? Dat simpelweg het vaker naar het museum gaan gezond is. Het bewijs daarvoor stapelt zich op. Wat we veel zien in dat wetenschappelijk onderzoek is dat het, zeg maar, allemaal kleinschalige studies zijn. Dus een bepaalde kunstinterventie voor een bepaalde groep en die wordt dan onderzocht. En je wil eigenlijk grootschalige onderzoeken, zoals wij bijvoorbeeld voor SONMW hebben gedaan, waarbij je dus heel veel verschillende interventies en dan kijkt naar de impact op individueel, groeps- en samenlevingsniveau. Dus dat zou je eigenlijk meer willen en dan kan je ook tot steviger verklaringen komen. Ja. Nou hebben we het gehad over de gunstige effecten van kunst op mensen met een ziekte, jouw vader, op de partners, jouw moeder. We hebben het gehad over misschien wel gezondheidswinst voor zorgverleners. Hè? Mensen die vrolijker door het ziekenhuis lopen. Maar denk eens even aan de opleiding. Want er komt een generatie dokters aan. Want als we die wereld willen gaan kantelen, dan zullen we die mindset van die dokters ook moeten, en verpleegkundigen en de toekomstige generatie fysiotherapeuten, sociaal werkers, noem ze maar op. Ja. Moeten we daar iets mee in de opleiding? Gebeurt dat al? Daar moeten we zeker iets mee. Want als je het vroeg meekrijgt, dan is ook de kans dat je daar ook in de praktijk iets mee doet natuurlijk groter. Er zijn een aantal hele mooie initiatieven. In het Radboud, maar ook in Amsterdam UMC. Jurk Opsma in het Radboud. Ja, precies. Sabrina Kamstra in Amsterdam UMC. Sandrine van Noord in het LUMC. Dus die hebben al een soort van leerlijnen, programma's ontwikkeld voor dokters om kennis te maken met kunst, om naar kunst te kijken. Maar wat leren ze daarvan, Tineke? Ik snap dat dat leuk is. Het is een uitje, wat leuker dan in de college zou iets leren over anatomie van de lever. Wat leert een jonge dokter van een kunstenaar? Kun je dat wat concreter voor me maken? Nou, een van de dingen die ze doen is heel precies aandachtig kijken naar een schilderij. En dan wordt ze gevraagd, wat zie je daar eigenlijk op dat schilderij? En ja, dan wordt het stil. En dan gaan mensen observeren. En dan de een ziet dit, de ander ziet dat. Waar zie je dat dan aan? Dus een van de dingen die we zien is dat mensen er beter leren, beter door leren kijken. En er zijn zelfs studies die aantonen dat mensen ook beter diagnoses kunnen stellen, omdat ze dus meer aandachtig leren kijken. Ik heb van Jörg Koksma, een filosoof uit het Radboud UMC, wel eens gehoord dat als je geneeskundestudenten naar de aardappeleters van Van Gogh laat kijken, dan zegt de een, ik zie een pan aardappelen. De ander zegt, ik zie een oude vrouw met een haakneus. Maar niemand zegt, ik zie een boerenhoeve waar een heel gezin aardappels zit te eten. Met andere woorden, jonge dokters leren in te zoomen. Die tremor, dat trillen van de rechterhand. Maar vergeten dat dat meneer Jansen of mevrouw Pieters is. En vergeten weer uit te zoomen. Dat is toch ook wel mooi, hè? Zeker, zeker. Ja. Ja, dat. Waar gebeurt dat nu in Nederland? En ik denk ook dat, die sociale dimensie, ook dat leren zien, is natuurlijk heel mooi. Dus er zijn al opleidingen die daarmee bezig zijn. Maar je zou eigenlijk ook willen dat bijvoorbeeld kunstopleidingen, jonge kunstenaars ook bijvoorbeeld al op stage gaan naar een verpleeghuis. Of op stage gaan naar een ziekenhuis. Om ook daar te leren zien en ervaren wat zij mogelijk voor patiënten kunnen betekenen. En waarom ik deze leerstoel zo mooi vind aan de Erasmus, is dat ook bestuurders en beleidsmakers, want die worden daar opgeleid, dat die ook de waarde zien van kunst. Maar dat is wel interessant wat je zegt, hè? Dus je gaat naar de kunstacademie en dan moet je dan verplicht of facultatief, hè, naar dat ziekenhuis toe. Want kunstenaars zijn toch kunstenaars? Die worden toch niet opgeleid als therapeut? Ik denk dat kunst een als prettige bijwerking heeft, gezondheidswinst. Of zie jij toch eigenlijk een intrinsiek toegevoegde waarde en moeten kunstenaars zich echt ook beschouwen als therapeut? Nou, je ziet dus eigenlijk dat in de culturele en kunstsector er ook een toenemende behoefte is om maatschappelijke impact te maken. Om verschil te maken in de samenleving. Natuurlijk is het hartstikke leuk om in een concertzaal of op een podium te staan of in een galerie te hangen. Maar heel veel kunstenaars geven aan van ja, maar ik vind het ook heel waardevol om iets voor de samenleving te betekenen. En voor die studenten, daar zou dit ontzettend mooi voor zijn. Want juist in die gezondheidszorg kun je ongelooflijk veel voor mensen betekenen. En of het dan verplicht moet zijn of facultatief, ik zou zeggen, maak het gewoon verplicht. Dat zie je ook in de geneeskundeopleiding. Vaak is het nog facultatief. Maak het verplicht. Laat mensen ermee kennis maken. En je ziet eigenlijk dat, we hebben dan een mooie honorsklas in het LUMC. Nou, die is zomaar overschreden. Jonge dokters die willen dit wel. Die zijn hier wel in geïnteresseerd. En de jonge kunstenaars? Jonge kunstenaars ook. Want voor kunstenaars is het ook heel betekenisvol om heel concreet te zien dat je verschil kunt maken in het leven van iemand. En vaak is het ook een grote bron van inspiratie. Je ziet ook steeds meer kunstenaars. Jan Hoek is een mooi voorbeeld. Die samenwerkt met een jongen die syndroom van Down heeft, Bruin. En dat beschouwt als een grote bron van inspiratie. Dus het is niet zeg maar alleen maar uit medeleven. Maar het is ook deze mensen hebben een andere kijk op de wereld. Brengen nieuwe perspectieven aan die ook inspirerend kunnen zijn. Ja, en die complementaire blik maakt ons sterker. Exact. Ja. Nou, we hebben het gehad over de helende werking van kunst. We hebben patiënten, partners, zorgverleners. Kunstenaars worden daar beter van. Ik zag bij de Olympische Spelen iets en toen moest ik denken aan bestuurders. En misschien raak ik wel iets waar je helemaal geen ervaring mee hebt, maar ik ga het toch aan je voorleggen. Er was een beachvolleybalwedstrijd. En dat is tweetallen. En die twee tweetallen stonden ruzie te maken aan het net of een bal in of uit was. En de stadionspeaker speelt in één keer Imagine van John Lennon. En ze beginnen alle vier te lachen. En er gebeurt iets op dat veld. En dat prachtige nummer brengt vrede letterlijk daar op dat volleybalveld. Zouden wij in bestuurskamers, zouden politici misschien ook vaker kunst moeten inzetten om wat milder te worden, om wat afstand te nemen? Ligt daar ook nog een rol weggelegd voor de kunst? Heel leuk voorbeeld. Binnen Leiden Academy hebben we gewoon een artist in residence aangenomen om gewoon ook binnen onze organisatie het speelse en creatieve element veel meer de ruimte te geven. En ik denk dat ook het conflict oplossend vermogen enorm toeneemt als je gewoon veel meer. Kijk, kunst gaat ook over onzekerheid en het onbepaalde en ambiguïteit. En daarmee leren omgaan is heel belangrijk. Ook voor dokters trouwens. Maar dat maken we vaak allemaal weg. En we hebben natuurlijk organisaties die super lean en mean zijn. We zijn hartstikke effectief en efficiënt. Maar er is ook nog zoiets als de menselijke factor. En we willen ook nog een beetje plezier hebben in ons werk. En ja, dan is het wel super gaaf als je in één keer een theatermaker in je organisatie hebt en die doet allemaal dingen die mensen doodeng vinden. Maar ja, die ook ja, mensen heel nieuwsgierig maken. Van, oh ja, maar je kunt ook op een hele andere manier, ja, met je werk bezig zijn. Ja, dat vind ik wel ontzettend mooi wat je zegt. Want mensen die de gezondheidszorg niet van binnenuit kennen, denken dat dokters, verpleegkundigen, fysiotherapeuten alles weten. En dat wij voor alles een oplossing hebben. De maakbaarheid van de gezondheid. En dat is natuurlijk niet zo. In mijn vak als neuroloog werk ik de hele dag door met onzekerheden. Ja. En ik denk dat een schilder die begint, of een muzikus die begint aan een prachtig stuk, weet waarschijnlijk ook niet waar dat gaat eindigen. En dat is denk ik dat die in de aard van hun vak meer met die onzekerheden omgaan. Klopt. En ook het niet weten, hè? Dus het niet weten ook toelaten. En dat kan ook heel therapeutisch zijn voor patiënten. Want patiënten sluiten zich natuurlijk vaak ook, zeker als ze zeg maar in een terminaal of ongenezen, sluiten zich ook helemaal voor dingen af. Terwijl juist als je dat onbekende ook toelaat, dat er hele nieuwe dingen naar boven kunnen komen. Toch nog even kritisch door, hè? Want wij zitten hier met elkaar te praten en wij zijn denk ik allebei erg overtuigd. En tegelijkertijd zal een criticus misschien zeggen, ja, weet je, die vader van mevrouw Abma, die is dan misschien tijdens dat zingen even happy en hij op de parkeerplaats is het effect alweer verdwenen. Weten we nou iets over de lange termijn winst van kunst op gezondheid? Beklijft dat? Heb je onderhoudstherapie nodig? Ja, nou, Desi Fencour, een internationale collega, die beweert zelfs dat we gewoon langer leven als we maar voldoende microdosis van kunst tot ons nemen. Dus er zijn echt wel aanwijzingen dat je er gewoon beter oud mee wordt. Tineke, ik zou volgens mij nog wel uren met je door kunnen praten. We moeten hier volgens mij een podcastserie samen over beginnen. In ieder geval, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat u het ook leuk hebt gevonden thuis. Tineke, jij hebt nog een opdracht. Jij moest die tegel nog voorzien van een spreuk. Weet je al een beetje wat je gaat zeggen? Ja, dat weet ik al. Wil je dat met ons delen ook? Zeker. A dance a day keeps the doctor away. Fantastisch. De variant op een apple a day. Exact. Dance a day. Ja. Fantastisch. En waarom speciaal dans? Ja, dat is een beetje een voorliefde van mij. Niet het tekenen? Tekenen ook, maar dans ook. Tekenen en dans, dat zijn mijn. Terwijl jij je spreuk opschrijft, kan ik ondertussen tegen de luisteraars zeggen dat na het nieuws van 8 uur op deze zender Jongstof te horen is. Dat is het jongere broertje of zusje, zo je wil, van Kunststof. Dat is het hele jaar door als podcast te beluisteren. Zeer aan te raden, maar deze week ook live op de radio. Stijn de Vries ontvangt zo dadelijk rapper en actrice Elmer. Heel veel plezier daarmee. Dank voor het luisteren en tot de volgende Kunststof. Dank Tineke Abma en Bas Bloem. Morgen zit schrijfster Roxane van Ieperen op de stoel van presentator. En zij ontvangt hoogleraar psychoanalyse Paul Verhagen voor een Kunststof zomeravondgesprek. NTR. Speciaal voor iedereen. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef Hiswa te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda.